Luka, figin jani mu. Bilu gaba, deni tak biar damba, deng kweni gesukani, ke buwa ke bar omam. Falsiye nimba, len le bal mam bankaba, den yem ni ketua. Ujana gani ita biar dam changu kiko dilemba. Len gesu don fwa ba mena akpanjam. Isi ga yuan pia pe kovga ke yendu biya. Nan wa banga ya pi ya mpe yarin sieni. Bepa kanu lu fualin ni kun har yuwa in yari yene har ke ban lewo o ya lao o ba ta ki bugo le li pa mali o ya ban pundi o dempo o ba yini o dalin ba le ni o yene li ba ki yirba ta ni mani le ni tin bang ti pala kelma la mpia yuan dem bor yen in yeri li pa mali ba ya tan pulpo kelma ti tuon biya dano yendo yuan biru o pali o tuon biya po kilebri o yama ki kie ni tan ka pi ya ni bi ya ya ban ka nwa ke bilerma yeni chetler ya po bi o fo ya pia ku ja pia na pi ga ke yen bia nan wa ba chu ni ki fri sanga ki pili die ri ki ya lengli din din har ki ban le o kiri o ya lali o ba yini o dalmba le o yenin le ba ki yerba tan man le ni tin bang te pala kelma la un ku ja pien le yal nden bia yen yin yeri yi le ba tie yen tampol po u tie no malek mba ba mang be pala kelma ti tuon biar dano yen yuan lebri o yama o goden yere o joden ye ki pia bon jala lie o bon walo den yeri o ba mba bare han be bilim po ya fare a pia menni ki tenin ni o ja yen den bor ba o pia ma lantien dara waamu abon walo den ta o ya binu kuri ke ger ya diem fuak o den bian o ya fal kuri kelma o bi biar mpo wan den bian le kuri be ko biar ma den ba mi diem yen ko kiri ki luo ya len tete lari o yem po kuri lani o den ker ke miali tuon li do tier yendo kani ko o gerno o kwanu po ko wan ban ya pa iduori mu ko mpo o den po ke ya di iduori ndi ya kiema ama oba kuri kiripuno lane oden pa kala o yamni ki yere o palenni mba ton swamba pia libonje kala kel kande keminti yene ke ba pe mukoma mba fi ki gwan mba po ki ba yero mba nturi utiempo lene ayapo kuri mi go pundi ban yini ni abijwa ya tuni ni nan amba swani aton son lo mama lani odem fi ke gwoni oba po wanda den ye hal fogama oba den lawo kamin nim tuo ko sanke ban bibo ke gomno len nu bwama obi joden yero mba ntru tempo den aya po kuri mi go pundi ban yini ni abijwa ama oba den yero ona chemba jalgam ban ki chuan ya liar kiali ngane ki che ki lano ki prino mi nyoma ki ko pli note kya char moko tamalina tombi wubli ki korli tin jemmani ki mangti pala kelma bi jonna den pe ko gwa ke far o den yar ke ngwa ke lao den kili ke mangni bi pala den so ke obi jakpolo ye o kwan po wanden pendi ki nan ku diego o den gbariti ba tiare ke bi puwa ke kiyara o den yini na ken yendo ke bwalo lantie yala ona ke mo den yero awalo ngwa ke peni aban lao le lafia yene ko koritin gubi ya na tombe wubrili lani obi jakpolo yen pali den beni ko ye ko kan kwa oba den nyen ke mia mia ke wan kwa o den gwa ke yero oba dir kile ntuna po har ya bina en yaba ni ye anyo boni le bakuri ama ha puni ni ba hwa biga ke mini deni ndal ban tan ki je ki mangti pala ama bi jo yu amban din an hal maro le na po chon chona yen gwa ki peni wa ya poyo ke akor tin gubi ya na ton bi wubrili o ba den gwa ki yero mbi jo a yelen ni yon kuri min pia yal kultie a yala e puni tin je ki go mangti pala kelma awalo na den pe ko go far o den yari ke te go gwa klao